شما صدای ما را از رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس میشنوید. امروز شنبه 25 اردیبهشت 1389 خورشیدی برابر با 15 ماه می 2010 میلادی تا ساعت 12:30 در خدمت شما همراهان گرامی رادیو البرز هستیم. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. رادیو البرز روزهای شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.deco بشنوید و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. برای گوش دادن از طریق فیسبوک شما باید عضو فیسبوک باشید و در فیسبوک نام رادیو البرز رو جستجو کنید. برای جستجو در فیسبوک نام البرز رو کافی است به لاتین بنویسید: رادیو البرز. توانید برای تماس با رادیو البرز از طریق ایمیل radioalborz@hotmail.com و یا با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید و ما منتظر شنیدن نظرات شما نسبت به برنامه روزهای شنبه و یک شنبه رادیو البرز هستیم. فریاد نزن ای عاشق، من صدایت رو درون قلب خود میشنوم. درد را در چهره عاشق تو با ذهن خود مینگرم. فریاد نزن ای عاشق، فریاد نزن. بی سبب نیست چنین فریادم، بی گناه در دام عشق افتادم. چه درست و چه غلط، زندگی هم خودم هم تو رو برباد دادم. بی گناه در دام عشق افتادم. اگر احساسم و میفهمی، قلب تو دوباره میبخشی. لحظه پایان این دیدار رو روز آغازی دگر میری. اگه بیهود نمی ترسیدم، عشقان گونه که هست می دیدم، شاید لحظه غمگین بدا قلبم رو دوباره می بخشیدم. کاش دیگه نمی ترسیدم. مرتضا بار اگر گریانی چنین خسته و سرگردانی، ما که دانسته به دام افتادی، چرا از عاشقی رو گردانی؟ وقتی پیمان دلو میبستی، گفته بودی فقط عاشق هستی، ولی با عشق نگفتیم هرگه، از دو این نام برابر دردیم، از دو این نام برابر دردیم. نه گناهکاریم نه بی تقصیریم، من و تو بازیچه تقدیریم، هر دو در بیراهه بیرانه با دل و احساس خود درگیریم. همیشه دوست دارم، گرچه از عاشقی و عاشق شدم بیدارم، زیر آوار فرو ریخته عشق از دلم، چیزی نمونده که به تو بسپارم. تو که هم دردی مرا یاری بده، به من عاشق امیدواری بده، اگر عشق با ما سر یاری نداشت، تو به من قول وفاداری بده، تو به من قول وفاداری بده. مطلب پزشکی خدمتون دارم، امیدوارم که به مطلب دوم بیشتر توجه داشته باشید. سوی تغذیه زنبورهای عسل، مرگ مرموز زنبورهای عسل در سالهای اخیر موجب نگرانی کارشناسان محیط زیست، البته زنبورداران هم شده است. کارشناسان معتقدند سوی تغذیه یکی از مهمترین عواملی است که موجب مرگ دست جمعی تعداد بیشماری از زنبورهای عسل شده است. در فصل بهار کندوی زنبورهای عسل حال و هوای دیگری دارد. هزاران زنبور کارگر جوان آماده پرواز به سوی دشت‌های پرگل می‌شوند، البته اگر دشت و گلی باقی مانده باشد. زندگی مدرن و سنتی انسان وسعت دشت‌ها را روز به روز محدودتر می‌کند و در سردرگمی زنبورهای عسل جوان را بیشتر. فصل گرسنگی برای زنبورهای عسل برخلاف تصور معمول فصل تابستان است. در این فصل اشتهای زنبورهای عسل که ذخیره چندانی در کندو ندارند بیشتر می شود، هرچند که زنبورداران گاه کندوهایشان را ده ها کیلومتر جا به جا می کنند. جستجو برای یافتن گلهای تازه و شهد آنها اغلب بی نتیجه می ماند. حتی در آلمان نیز تعداد زیادی از زنبورداران از آب شیرین برای سیر کردن زنبورهایشان استفاده می کنند. البته اگر پس از گذشت زمستان زنبوری برایشان مانده باشد. آب شیرین یا خوراک حاضری بنیه زنبورها را کم می کند. در زمستان 2010 در آلمان مرگ دست جمعی زنبورهای عسل به حدی رسیده بود که در بسیاری از ایالتهای این کشور زنبورداران حدود 20% از سرمایه خود یعنی زنبورهایشان را از دست دادند. علت مرگ این حشرات کوچک و مفید کنه به نام واراوا تشخیص داده شد. این کنه 30 سال پیش وارد آلمان شده. در ایران نیز یکی از خطرناکترین آفتهای کندو زنبور عسل است. واراوا خون زنبورها را میمکد، لنفهای آنها را خشک میکند. این کنه با حمله به شیفره زنبورها رشد آنها را مختل میکند و زخمهایی بر جا میگذارد که مکان مناسبی برای رشد باکتری ها و ویروس ها هستند. حشره شناسان معتقدند عامل مؤثر دیگری که زنبورها را به حمله پارازیت میکند سوء تغذیه علاوه بر خوراک حاضری یا همون آب شیرین، شهد بسیاری از گلهایی که در نزدیکی کارخانه ها و مراکز صنعتی هستند. برای زنبور عسل آلوده است. این حشرات حساس توان سازگاری با کودهای مختلف شیمیایی که در مزارع از آنها استفاده می شود را ندارند. به عنوان مثال در سال 2008 در آلمان به دلیل زاد و ولد سریع نوعی کرم ذرت، مزارع وسیل ذرت با سم کلوتانین سمپاشی شد. این سمپاشی موجب مرگ یکباره تعداد بیشماری از کفدوزک ها، کرم های خاکی و کرم های ابریشم زنبورهای عسل و پرندگان محلی شد. این سم اعصاب را مختل می کند و از دهه 90 وارد بازار شده است. آلودگی این سم برای زنبورهای عسل 7000 بار بیشتر از کرم ذرت است. خدایم بشنو صدایم، گلویم مانده فریاد و فریاد، ندارد کس غم مرگ صدا را. گل‌های بخون غلطید سوگن به مادر سوگوار جاودانه که داغ نوجوانان دید سوگن. خدایا حادثه در انتظارم، به هر سو باد بر در گذارم، به فکر قتل همه لانه ها باش، که خواب گل به گل خوابوت خوارم. خدایم ای مناب لحظه هایم، صدایت می زنم پایه هایم، صدایت می زنم تشنو صدایم. الهی در شب صبرم علی محتاج نامردان مگر داد، عطا کن دست بخشش همتم رو، خجل از روی محتاجان مگر داد. الهی کیفرم را میپذیرم، که از تو ذات خود را پس بگیرم. کمک کن با که با ناحق نسازم، برای عشق و آزادی بمیرم. خدایم ای پناه لحظه هایم، صدایت میزنم با گریه هایم، صدایت میزنم بشنو صدایم. بله، بعضی از هموطنان نازنینمون وقتی ما رو میبینن میگن که این آهنگ رو یادتون باشه، اگر ما یه روزی تو این شهر نفسمون تموم شد برای ما پخش کنید و بگید که این آهنگ رو ما همیشه دوست داشتیم. هیچ کس نمیدونه که فردا چه اتفاقی، حتی لحظه دیگر چه خواهد شد. برای همه هموطنانم آرزوی سلامتی، عمر طولانی میکنم و بیشترم باید مواظب خودشون باشن. مذرات اضافه کاری برای قلب. اگر سخت کوشی زیادی دارید مراقب باشید، خطر ابتلا به بیماری های قلب و عروق در مورد کارمندانی که اضافه کار میکنند بیشتر است. گروهی از پزشکان پیش از 2 دهه در مورد سلامت قلب هزاران کارمند انگلیسی تحقیق کردند. کارمندانی که اغلب چند ساعت اضافه کاری میکنند سریع‌تر از همکارانشان به بیماری قلبی مبتلا می‌شوند. این نتیجه حاصل تحقیق طولانی مدت گروهی از پژوهشگران فنلاندی مؤسسه پزشکی کار این تحقیق در چارچوب همکاری‌های علمی میان کشورهای اتحادیه اروپا صورت گرفته است. پژوهشگران این مؤسسه وضعیت کار و سلامت پیش از 10,000 کارمند انگلیسی را از 25 سال پیش مورد تحت نظر قرار دادند. نتیجه بخشی از این بررسی‌ها در مجله تخصصی قلب اروپا به چاپ رسیده است. این نتیجه حاکی از آن است که خطر ابتلا به بیماری‌های قلب و عروق و بروز سکته‌های قلبی در مورد کارمندانی که تا 3 ساعت در روز اضافه کاری کردند حدود 60% بیشتر از سایر کارمندان بوده. این نتیجه بدون در نظر گرفتن فاکتورهای مانند سیگار کشیدن، اضافه وزن یا چربی خون بوده است. افزایش تنش و استراب فاکتورهای مؤثر. پژوهشگران فلاندی در گزارش نهایی خود دلایل مختلفی را در افزایش ضریب خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی در این افراد مؤثر می‌دانند. نخست اینکه کارمندانی که اضافه کاری می‌کنند با همکاران خود در رقابتند، آرامش درونی کمتری دارند. از آن گذشته صرف زمان طولانی در محل کار احتمال افسردگی، ترس و رفتار پرتنش را در فرد افزایش می‌دهد. افزوده شدن کمخوابی، نداشتن آرامش در خواب نیز زمینه ابتلا به بیماری‌ها و سکته قلبی را در فرد مساعد می‌کند. پژوهشگران متوجه شدند کارمندانی که اضافه کاری می‌کنند حتی در صورت ناخوشی نیز حاضر نیستند دست از کار بکشند و سر کار حاضر می‌شوند. این تحقیق 1985 آغاز شده و تا کنون بیش از 10,000 کارمند انگلیسی در آن شرکت کردند. از آغاز دهه 90 میلادی میزان ساعت کاری در طول روز نیز از کارمندان پرسیده شده است. نتیجه‌ای که در مقاله جدید به آن اشاره شده، اطلاعات مربوط به 4,262 مرد و 1,752 زن در فاصله سنی 39 تا 61 سال را در بر می‌گیرد. بیش از 11 ساعت کار در روز 60% افزایش ضریب خطر. از میان 6,014 فردی که اطلاعات آنها در مقاله به چاپ رسیده بود و مورد بررسی قرار گرفت، 369 نفر در فاصله 11 سال گذشته در اثر ابتلا به بیماری قلبی درگذشتند یا از آنژین قلبی دردهای قفسه سینه رنج میبرند. در بیماری آنژین قلبی جریان خوب به قلب دچار اختلال میشود و فرد از احساس تنگی در قفسه سینه و دردهای قلب رنج میبرد. در نتیجه این تحقیق آمده با در نظر گرفتن عوامل دیگری از جمله سن افراد، کارمندانی که 11 تا 12 ساعت در روز کار میکنند 60% بیشتر از همکارانشان در معرض خطر ابتلا به سکته های قلبی هستند. پژوهشگران مؤسسه پزشکی در فلاند اضافه می‌کنند که کارمندانی که حق تصمیم گیری بیشتری دارند با استراب کمتری اضافه کاری می‌کنند، وضعیت بهتری دارند. کارمندانی که حق تصمیم گیری بیشتری دارند و با استراب کمتری اضافه کاری می‌کنند وضعیت بهتری دارن. البته جای تردید ندارد که نتیجه گیری قطعی در این مورد نیاز به تحقیقات گسترده تری دارد. به عنوان مثال، هنوز روشن نیست که اگر کارمندی زودتر به خانه رود کمتر به بیماری قلب و عروق مبتلا خواهد شد یا خیر. در این تحقیق افرادی از گروه های شغلی دیگر مانند تعمیرکاران، کارگران یا کارمندان بخش خصوصی شرکت نداشتند. رو با کنین با داره میاد، صدای داد و بیداد داره میاد، از سمت خرم آباد داره میاد، از سمت خرم آباد داره میاد. بهار مست کرده دستش خود شیش از خاطر خوابازیاش مثل همیش از مثال شاعر از آوار پیش به سال شاعر از آمار پیش است. رو با کنین با داره میو صدای داد و بیداد داره میو از سمت خوردم و با داره میو از سمت خوردم و با داره میو توجه شما را به بخش دیگری از داستان انقلاب ایران جلب می‌کنم. من دولت تعیین می‌کنم. من تو دهن این دولت می‌زنم. من دولت تعیین می‌کنم. من به فسران این ملت دولت. واقعی جمعه سیاه در هفته شهریور آغاز مرحله تازه‌ای در انقلاب بود. حوادث آن روز شاه، ارتش و دولت را سخت متزلزل کرد. راه مسالمت بین شاه و مخالفان را بست و به جریان انقلاب شتاب تازه‌ای داد. دیگر حتی بعضی از نمایندگان مجلس هم به اعتراض برخاسته بودند. دو روز بعد از واقعی هفته شهریور که مجلس جلسه داشت، این خبر رادیو لندن بود. 9 تن از نمایندگان مجلس شورای ملی ایران جلسه ای را که جهت دادن رأی اعتماد به دولت جدید تشکیل شده بود به اعتراض ترک گفتند. در حالی که شریف امامی نخست وزیر ایران آغاز به تقدیم برنامه دولت خود کرد، محسن پزشکپور رهبر حزب سیاسی پان ایرانیست که اخیراً دوباره به حیات سیاسی کشور پا گذارده از کرسی خود برخاست و فریاد برآورد که نخست وزیر از هم اکنون دستش به خون هموطنان آلوده شده است و سپس گروه نمایندگان هوادار او از مجلس خارج شدند. نخست وزیر ایران در دنباله نطقش قول داد که با روح وحدت ملی طریق ترقی را ادامه دهد و دولت وی به وظایف خود در چارچوب دین اسلام و قانون اساسی کشور جامعه عمل پوشاند. شریف امامی افزود که تظاهر کنندگان و آشوبگران می‌خواستند که کشور را به ورطه ویرانی بکشانند و جهت مقابله با آن دولت به اقداماتی مبادرت ورزیده است. شریف امامی مجدداً به برنامه‌های خود دایر بر ریشه‌کن ساختن فساد اشاره کرد و گفت تمام کسانی که حقوق مردم را پایمال کردند و از خزانه مملکت سرقت کردند طبق قانون مجازات خواهند شد. شریف امامی همچنین گفت که قانون جدید مطبوعات به زودی تقدیم مجلس خواهد شد. بعد از جلسه پارلمان نخست وزیر ایران خطاب به خبرنگاران گفت که به مجرد آنکه اوضاع کشور به حالت عادی بازگردد حکومت نظامی لغو خواهد شد. در ضمن آیت الله روح الله خمینی رهبر مذهبی ایران از مردم ایران خواستار شده است که به هر ترتیبی که ممکن است به مجروحین خون، دارو و غذا برسانند و از هر گونه کمک مالی دریغ ننمایند. یک سخنگوی جبهه ملی ضمن اعلامیه‌ای از مردم ایران خواستار شده است که بر مبارزات خود علیه رژیم بیفزایند. در این اعلامیه افزوده می‌شود که کریم سنجابی و داریوش فروهر دو تن از رهبران جبهه ملی از آنجا که در معرض خطر بازداشت قرار داشتند مخفی شدند. کریم سنجابی با اینکه خود در آن روزها مدتی مخفی شده بود میگوید که علی‌رغم خشونت ارتش در روز هفته شهریور مخالفان ضعف و تزلزل دولت را دریافته بودند. پشت سر این جمعه سیاه اقلیت مجلس وجود آمد و شروع به استیضاح شریف امامی کرد و ما متوجه شدیم که دولت در حال عقب نشینی و ضعف و ناتوانی است. از اون طرف مردم تشویق به مبارزه شد. جریان ورود در خیابان ها، ورود مساجد و شب‌نشینی در مساجد، بالاخره شروع اعتصابات، همه اینا دست و هم داد که دولت را بلا تکلیف کرد. اعتصاب کارگران و کارمندان صنعت نفت در سراسر کشور که پس از جمعه سیاه آغاز شد، یکی از ضربات مهلکی بود که اقتصاد کشور را فلج و حکومت شاه را متلاشی کرد. حسن نزیه که سالها در شرکت نفت سابقه داشته و بعدها مدیر عامل شرکت نفت بود، ماجرای این اعتصاب‌ها را شرح می‌دهد. اعتصاب‌ها از مهر ماه شروع شد و بعد من در کارگاه تعمیر ماشین‌آلات پالایشگاه آبادان عده‌ای در حدود 350 نفر دست از کار کشیدند که خواستار اضافه حقوق و کمک هزینه بودند. روز بعد کارکنان اداره کالا و آزمایشگاه پالایشگاه در صدد اعتصاب برآمدند و اما اقدامات فرمانداری نظامی به جای اون که اعتصاب ها رو بشکند و از بین ببرد یا کارگران رو راضی آرام کند، سبب تشدید و توسعه اعتصابات شد. به این ترتیب که مأموری فرمانداری نظامی حدود 70 نفر از اعتصابیون پالایشگاه را با کامیون‌های ارتشی از محل پالایشگاه به شهر منتقل کردند و همین عمل سبب شد که کلیه کارکنان پالایشگاه و کارمندان سازمان عملیات غیرصنعتی نیز به حمایت از اونا اعتصاب کنند. مجموعه این پیشامدها سایر مناطق خوزستان رو دستخوش ناآرامی اعتصاب کرد. اعتصاب ها در نوسان بود، یعنی گاهی هم تبدیل به کمکاری می شد و به این مناسبت تولید پالایشگاه آبادان از 600,000 بشکه در روز به 200,000 بشکه در روز پایین آمد. به دنبال این ماجراها شعارهای اعتصاب رفته رفته شامل خواستهای سیاسی نیز میشه. مثلا از شعارهای سیاسی که مطرح میشه بلافاصله بعد از خواستهای استخدامی و رفاهی، انحلال سبک، آزادی زندانیان سیاسی و مشارکت نمایندگان کارکنان سرحد در تصمیم‌گیری‌های مدیران شرکت نفت بودند. و البته بین تمام اعتصاب‌ها که سراسر مملکت را گرفته بود، قاطع‌ترین و شکننده‌ترین اعتصاب، اعتصاب کارکنان صنعت نفت بود. در اینجا تردید نمی‌شد که بازاریان هم که از آغاز جزو فعال‌ترین گروه‌ها بودند، به اعتصابیون دیگر پیوستند و در این حال آنچنان که حاج محمد شانه‌چی می‌گوید، هزینه زندگی بسیاری دیگر از اعتصابیون را نیز تأمین می‌کردند. حدوداً 6-7 ماه بازار تعطیل بود. تعطیلی بازار شوخی نیست، خیلی مهمه. هر روز که بازار تعطیل بشه میلیون‌ها تومان ضرر می‌خوره. ولی در این حال با تعطیل بودند و به کارمنداشون، به شاگرداشون کمک میکردن، حتی حقوق شرکت نفت رو بازاریا تعهد کردن بپردازن، حقوق اساتید دانشگاه در اواخر به اصطلاح 57 که تعطیل شده بود، حقوق اونها رو میپرداختن. خیلی کمک میکردن بازاریا، خیلی کمک میکردن به خانواده‌هایی که نداشتن، امکان نداشتن، کارمندای خودشون، کارگرایی که در بازار بودن و وضع خوبی نبود، به همه کمک میکردن. هرچه اعتصاب‌ها بیشتر اوج می‌گرفت، آثار ضعف و دوگانگی در کار دولت بیشتر می‌شد. از یک طرف تهدید به سختگیری و خشونت بود و از طرف دیگر تسلیم شدن به خواسته‌های انقلابیون و اعتصابیون. انقلابیون در آغاز فقط درخواست‌های صنفی داشتند یا حداکثر اجرای قانون اساسی را می‌خواستند، اما دیگر کم کم انقراض حکومت شاه و تغییر نظام را طلب می‌کردند. ارتشبد قره‌باغی در آن روزها وزیر کشور بود. از همونجا بود که بهش شروع کرد به استمالت و دلجویی و که دوگانگی پیدا شد در کارها، که بیان مشکلات سطحی برطرف بشه. بعد مثلا موضوع حقوق کارمندا که سالها مقررات رعایت نشده بود و با اصطلاح اضافات بهشون داده نشده بود، سبب نارضایتی بود، شدن حقوقها را اضافه کردن، یا اینکه بعضی کارهای دیگری از جمله شرکت‌هایی بودن که کلاهبردار کرده بودن و پولها را برداشتن از ایران خارج شده بودن و مردم که پولای کوچیکی به اینا داده بودن و اینا پولها را برده بودن، که دولت مجبور شدیم تصویب کنیم که از بودجه سری پول این اشخاصی که بی بضاعت بودن، پول زیادی نداشتن، پول اینا داده بشود و اموال اون شرکت رو توقیف بکنن. حتی تا این پایه دولت خواست که جبران اون کارا رو بکنه، دلجویی بکنه و مردم رو نارضایتی ها رو برطرف بکنه، ولی البته دیگه به قول معروف دیر شده بود. در روز 26 شهریور عده‌ای از کارمندان بانک مرکزی سندی منتشر کردند که نشان می‌داد 177 نفر از صاحب منصبان کشور جمعاً بالغ بر 2 میلیارد دلار ارز از کشور خارج کردند. انتشار این سند ضربه سختی به اعتبار دولت زد. داریوش و همایون که خود نامش در این گزارش آمده بود میگوید که این جریان واقعیت نداشت و صرفاً حیله تبلیغاتی دیگری بود که انقلابیون برای بدنام کردن حکومت شاه به کار بسته بودند. البته خارج کردن از جرم نبود به موجب قوانین ایران، از آزاد بود، هر کس میتونست هر چی بخواد بخره بیاره بفروشه ببره، ولی ارقام که منتشر شد و همه باور کردند و بزرگترین روشنفکران با یقین مذهبی ازش صحبت میکردن، ارقام بیمعنی بود. تمام اون کسانی که اون ارقام در موردشون نوشته شده یا الان در خارج هستن یا بازماندگانشون در خارج هستن، جز یکی دو نفرشون هیچ کدوم زندگی درخشانی ندارن. خود من فرض بر این بود به موجب اون سند که خود من و خانمم به چیزی در حدود 60 میلیون دلار خارج کردیم. من خیلی حقیقتا افسوس می‌خورم که 60 میلیون دلار نداشتم و اگر هم داشتم نتوانستم خارج کنم. اگه این کار کرده بودم خیلی کارا میشد کرد با 60 میلیون دلار. بعد از این ارقام زیاد منصف مبالغ‌آمیز بود در هر جهت. احسان نراقی هم معتقد است که جریان آنچنان که خبرش در اون روزها منتشر شد واقعیت نداشت. والا این که ثابت شد که درست نبوده دیگه، این که بانک مرکزی موقع خوب فعالیت چپی ها قوی بود و خب اونا هم هنر دارن در این کارا که یه اسامی که میشد پول خارج کردن گرفتن در کنار بقیه گذاشتن و بعدم خب اون شرکت رو صفر رو مثلا ممکن بوده که صفر فرسته بشه 7000 دلار براحتی جلو 7000 دلار تو ست صفر هم گذاشتن دیگه. اون موقع گرفت دیگه، چون رژیم آسیب پذیر بود دیگه، این فساد وجود داشت، بالا میکردن مردم، ولی درست نبود. بعدم دیدید که مقامات جمهوری اسلامی هم هیچ وقت اینو تایید نکردن. اما ابوالحسن بنی صدر که بعد از انقلاب مدتی وزیر دارایی بود نظری جز این دارد. بعضی بودن که اسمشون بی خود آمده بود تو اون چیز، اما در مجموع چرا؟ برای اینکه قبل از این که ساعت انقلاب پیروز بشود دادستان تهران رسیدگی کرد به اون صورت و دادستان تهران صورت دقیق‌تری معین کرد که چند نفری بودن که از صورت خارج کرد، بقیه رو گفت بله اینا پول خارج کرده اند و باید تحت تعقیب قرار بگیرن. عکسش، من وقتی وزیر دارایی شدم و قرار شد که به دادگاه پاناما برای تعقیب شاه سابق اسناد بفرستیم، برای 31 میلیارد دلار، نه یک شاه سنار دو شاه، برای 31 میلیارد دلار سند فرستادیم اونجا. وقتی ما رفتیم یک دونه بانک غیر ورشکسته نبود، حتی بانک ملی ورشکسته بود. تحولات ایران که سرعت می گرفت، آیت الله خمینی هنوز در نجف بود. او بیشتر و بیشتر اعلامیه و پیام برای طرفدارانش در ایران می فرستاد و این پیام ها به سرعت تکثیر و منتشر می شد. حاج محمد شانشی یکی از کسانی بود که در سازمان دادن پخش این اعلامیه ها دست داشت. یک وقتی یادم که آقای ما دکتر تربتی در یکی از سخنرانی هاش در مجلس سنا بعد که شریف امامی نخست وزیر شده بود گفت که در ظرف 48 ساعت اعلامیه ها رو به همه ایران پخش میکنن و این نمیتوانه مردم همچین کاری بکنن، قطعا دست خارجی است. در صورتی که اشتباه کرد، البته 48 ساعت نبود، در ظرف 24 ساعت اعلامیه ها پخش میشد و به علاوه اگه یک دولت خارجی میخواست این کار بکنه، دولت خارجی نمیتونست در ظرف دو هفته این کار بکنه. این مردم بودن که در 24 ساعت اعلامیه که از نجف آقای خمینی میداد اینجا پخش میشد. حالا جریان چی بود؟ اعلامیه رو با تلفن میخوندن، رادیو رو گذاشته بودن دم تلفن ضبط میکردن، بعد از ضبط کردن به فاصله یکی دو ساعت اینا رو پیاده میکردن، پاک نویس میکردن، چاپخانه میدادن، در ظرف 10-12 ساعت اینا چاپ میشد، 10-12 ساعت به همه اطراف ایران پخش میکردن و همه گروه های سیاسی بودن که هیئت مؤتلفه بودن، یک گروه های سیاسی جبهه ملی ها بودن، سایر احزابی که بودن مثل حزب ملت ایران و حزب مردم ایران مرحوم دکتر سامی و اینها همه با هم در حقیقت قبل از انقلاب این گروه هایی که به هم نزدیکی فکری داشتن کار میکردن. اونهایی که با این نزدیکی فکری نداشتن فعالیت میکردن برای اینکه سهمی داشته باشن بتوانن قدرت رو بگیرن. تندتر شدن حوادث انقلاب و بالا گرفتن درخواست‌های انقلابیون برخی از سیاستمداران معتدل را به این فکر انداخته بود که لااقل قانون اساسی و نظام سلطنتی را حفظ کنند ولو اینکه خود شاه از سلطنت برکنار شود. یکی از این سیاستمداران دکتر علی امینی بود که شاه با او ملاقات و مشورت می‌کرد. روز اولم که دیدمش گفتم شما قانون اساسی عوض کردید. الان بیاد این شورای سلطنت تشکیل بدی اولیازم جنوی سلطنه این پسر تا 18 سال شد بیاری خودتون بید اصلاحات بکنید برای اینکه بتونید هدایت بکنید. خب برای من که بد نمیشه رفتم قوم پر شریعت مداری گفتم تو همین موضوع قانون اساسی رو حفظ کن. گفتن که تحت فشارم. گفتم تحت فشار چیه؟ همونجا در قوم وقتی آنم بیرون از خونه شهرت بود یه عده بچه آخون دور من گرفتم که شما در روزنامه کیهان حساب کردید که اختلافاتون رو با شاه حل کردید. گفتم به شما چه؟ گفتم قبول دارم قانون اساسی رو غلط کنید. به شما چه؟ تشریف بده حجه به ما توضیح بده که شما بیاید مسجد در تهران بهشون توضیح بده. اما حتی آیت الله شریعت مداری هم که به اعتدال شهرت داشت لحنش تندتر شده بود. مخالفت مال امروز نیست. این 10-20 سال است که حکومت ایران به طور عادلانه رفتار نکرده. حکومت مردم بر مردم دموکراسی نبوده است و این به مرور متراکم شده رو هم آمده است و الان منفجر شده است. حکومتی که تمام موازین قانونی را مراعات کند و حکومت مردم بر مردم باشه، حکومت دموکراسی باشه، حکومت عدالت باشه. در روز 14 مهر ماه شاه به هنگام افتتاح جلسات مجلسین شورا و سنا وعده داد که با وجود همه ناآرامی های کشور سیاست فضای باز را همچنان ادامه خواهد داد. این ناآرامی ها به اجرای سیاست کلی توسعه آزادی های دموکراتیک در کشور ما خللی وارد نخواهد آورد و فضای باز سیاسی کنونی مسلماً ادامه و گسترش خواهد یافت و عموم مردم ایران به سوی مشارکت و سهیم شدن هرچه بیشتر در تمام شئون زندگی ملی، یعنی آنچه روح و مفهوم دموکراسی است، پیش خواهند رفت. خوشبختانه قانون اساسی ایران که مورد احترام همگان است، حقوق کلیه طبقات و افراد ملت را اهم از مقام سلطنت و قوای مجریه و مقننه و قضاییه و به خصوص خاطبه مردم کشور به روشنی مشخص کرده است. در این حال همین دموکراسی مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خاصی را به عهده هر یک از افراد مملکت گذاشته که از مهمترین آنها احترام به حقوق دیگران و رعایت صادقانه کلیه موازین و مقررات قانونی است. البته به عنوان رئیس مملکت و در این حال یک فرد ایرانی، ما تحقق تمام این اصول را صرفاً و مطلقاً منوط به استقلال و حاکمیت کشور می‌دانیم، زیرا فقط در چنین صورتی که تحقق آمال ملی و انجام خواسته‌های دیگر اجتماعی امکان پذیر است. بدین جهت تذکر این نکته را بر اساس مسئولیتی که در برابر ملت خود و در برابر تاریخ ایران به عهده داریم ضروری می‌شماریم که در شرایط حساس امروزی جهان بیش از هر زمان دیگر وحدت و یکپارچگی ملی در راه حفظ و دفاع از استقلال و آزادی و حاکمیت کشور ضروری است. در اجتماع پیشرو کنونی ما توجه به این واقعیت نیز ضرورت دارد که نباید دستاوردهای تلاش و کوشش بیوقفه ملت ایران که با استفاده از درآمد منابع خداداد کشور ما در راه ایجاد زیربنای صنعتی و اقتصادی استوار ایران مترقی و پیشرو سردا به دست آمده است بر اثر تفرقه و خصومت از میان برود. امیدواریم اقدامات وسیعی که اکنون در توسعه و تقویت روزافزون آزادی و دموکراسی در کشور ما صورت میگیرد همراه با قاطعیت قوه قضاییه در مبارزه با فساد و تعقیب و مجازات کلیه خطاکاران و نظارت بر اجرای کامل قوانین روز به روز بنیاد اخلاقی و معنوی جامعه ایرانی را استوارتر سازد. بدیهی در راه این تحکیم مبانی معنویت پیروی از شعائر و اصول عالیه اسلامی همواره بزرگترین راهنما و الهام دهنده همه ما خواهد بود. و در این مسیر شاه امتیازهای زیادی به مخالفان داد. آیین‌نامه‌ای برای جلوگیری از فساد خاندان سلطنتی تدوین شد، حزب رستاخیز منحل گردید، تقویم شاهنشاهی دوباره به تقویم هجری شمسی بدل شد و بسیاری از زندانیان سیاسی آزاد گشتند. اما همه این امتیازها تنها بر شتاب انقلاب می‌افزود. بازار هر هرچی باشه قیمت عشق کم نمیشه، ما صدای سبز عشقی قامت بلند آواز عاشقانه های دلباز از دل ما شده آغاز، عاشقانه های دلباز از دل ما شده آغاز. شب شکسته گل شکفته پشت تنهایی دیوار، مثل یه دیوار سنگی نمیتونه بشه تکرار، کوچه هرگز نمیمیره با تبلده یه ما بست، هنوزم اون بر دیوار تپشه کسی هست، هنوزم اون بر دیوار تپش قلب کسی هست. زندگی را جست و جو کن، با من از عشق گفت و گو کن، شعله بر شو تازه تر شو، کهنه ها را زیر و رو کن، فصل یخ بندان گذشته، فصلی که مصیبت آورد، باید عاشق شد و با عشق زنده بود و زندگی کرد، در تولدی دوباره زندگی را زندگی قبل از اینکه ستاره آمودریا سرگذشت زرتشت رو برای شما پخش بکنم و همچنین تیکه هایی از طنز هادی خرسندی رو به آگاهی شما برسونم، آقای محمد رضا شجریان هم اکنون در استرالیا هست، در گفتگوی با تلویزیون استرالیا گفته است که وقت آن رسیده است که دین از سیاست جدا شود. توجه شما را به گفتگوی استاد شجریان با تلویزیون استرالیا چند لحظه دیگر توجه شما را جلب کنم. Iran's diplomatic isolation is set to increase, with the US pushing for more punitive sanctions over concerns about the country's nuclear ambitions. While external pressure on Iran is mounting, public unrest after last year's disputed presidential election shows that many Iranians are also pressing for change. Among them is Mohammad Reza Shazarian, a superstar of Persian traditional music, who's currently touring Australia. He's considered a living legend within his country and has played to packed halls here. While some artists have been punished for speaking out, Mohammad Shazarian believes it's time for art and religion to be separated from politics. John Taylor reports from Brisbane. It's a rare concert that begins with a standing ovation. But for his fans in Australia, Mohammad Reza Shajarian is a maestro and a touchstone to a distant homeland. If you go to anybody's house here, Iranian house, Persian house, I'm sure you'll find his tape as one of the collection of their music. To me, his voice is quite heavenly. You know, it's a unique opportunity to be here, because even in Iran, finding a ticket for his concert is just no mean feat. غم که را دیده در جهار تو رفت. Mohammad Reza Shajarian is a living legend of Iranian classical music. His mastery of a complex weave of rigid structure, ancient poetry and improvisation has brought considerable fame back home. ما هنر رو برای مردم نگه می‌داریم و برای مردمی است که در بینشون داریم زندگی می‌کنیم و برای من خیلی لذت بخشه که با مردمی که زندگی می‌کنم باهشون هم فکرم و دوستشون دارم و اونها منو دوست دارن و این For decades the 69-year-old has been at the forefront of Iranian traditional music, helping to repopularize it. Music is his life and every performance is intense. من اگر حرفی برای گفتن نداشته باشم اصلا نمیتونم آواز بخونم، همیشه باید یه چیزی داشته باشم. یعنی هنرمند مثل یه زن باردار میمونه که زایمان میکنه. من رو صحنه یه حالت اینجوری دارم، یعنی این وقتی که میام رو صحنه اون چیزی که در درونم جمع شده اینا همه رو میریزم بیرون. اون چیزی که در درون من هست مربوط به محیطم و جامعه که درش زندگی میکنم. That proved especially so last year, after Iran's disputed presidential election. As people marched and died, Mohammad Reza Shajarian demanded state radio and television stop broadcasting his music. رئیس جمهور اومد توهین کرد به مردم و گفت مردم خسته خاشاکن. این مردمی که اومدن اعتراض میکنن یه عده خسته خاشاکن. گفتم خب منم از اون خسته خاشاکم، صدای منم برای خسته خاشاک بوده و اجازه نمیدم که رادیو تلویزیون شما صدای منو پخش کنه. Iranian broadcasters complied, but one state newspaper called him a traitor. Other artists have been detained, but the singer says he's not afraid. مذهب اومده در سیاست وارد شده و حکومت رو به دست گرفته، چون نتیجه بسیار بدی داشته، همه به این باور رسیدن که بایستی دین مذهب از سیاست جدا بشه. In Australia he's still pushing the boundaries, allowing his daughter to sing solo in front of mixed audiences. By calling for your music not to be played after the disputed election, and by actions like having your daughter sing in front of mixed audiences in concerts, are you ever so gently trying to push the authorities in Iran? No. چون اونها راه خودشون دارن میرن و با قول خودشون میگن قوانین الهی است و قابل تعویض نیست و ما هرچی بگیم اونها کار خودشون میکنن، اونها کار خودشون بکنن، ما هم کار خودمون میکنیم. Man who knows his mind and speaks it. John Taylor with that report.

آین درویشی نبود. گفت و گفت آین درویشی نبود. آینه دریشی نبود برلغت و ماجراها ماجراها داشتی پاچو در رفت تقریبا، یعنی ضبط صوتش هم نبرد است. ما اصلا ملت با مزه هستیم. این انگلیسی اومده بود باز مهمون ما بود، انگلیسی حرف می‌زد ولی آمریکایی بود، از آمریکا اومده بود لندن. ما هم یه شب می‌خواستیم پذیرایی کنیم بلکه گرین کارت بگیریم اینا، بردی میشه قطار رد میشه چیه؟ قطاره. این قطار مثل یه بکس بات میکنه، وگرنه با رفته بود که حالا چقدر طول میکشه. حالا این رو بردیمش، گفتیم ببریم رستوران ایرانی. رستوران ایرانی در خارج از کشورم که دیدین که میخانه و بار و رستوران و دیسکوش قاطی، یه گلجا میخواد همه استفاده ها رو بکنه. اون داره غذا میخوره، این داره میرقصه، خانم بکش کنار، خوردی به کوبیده من، میگه خانم مردش رو کوبیده تو ببره بذارش اون بره باش خوابه. یعنی اصلا همه چیز اینجوری پکت. آقا خواننده اومده بود میخوند و این ملت میرخصیدن و این آقای گفت که چقدر قشنگ میرخصند این زنان ایرانی. گفتم نه، مردم قشنگ میرخصند، نگاه کن هرمزاده هیست فقط زنها رو نگاه میکرد. بعدم خانما آقایون ایرانی هم که میرخصند این خارج از کشور، اگه دقت کنید شما از وضعیت رقصی که ریتم رقص اینا وضعیت اقامتیشون رو میتونیم بفهمین چی شده. اگه خیلی تون میرقصن اینا پس فردا باید برن ایران. هرچی غیر دارم باید اینجا بریزم. اگر میبینی همچین با خیال راحت ولش میده از این وره، این تقاضای پناهندگیش پذیرفته شده سر فرصت. ولی این شعری که خواننده میخوند و میزدن و نمیرخصیدن و این گفت این خیلی شعرش هیجان انگیزه. گفتم آره این شعرش خیلی هیجان انگیزه و شعریه که این احساسات ملی ما رو به جوش میاره. گفت چی میگه؟ ترجمه کنه داده بیداد. همش ما گیر ترجمه افتادیم. حالا من چی رو اینجا دیگه ترجمه کنم برای مردی که آمریکایی؟ هوار هوار بردن دار و ندار ما رو. و میخونه اینا میزنن میرقصن. خب این میگه شما کرم دارین؟ شما یه ملتی هستین دار و ندارتون ببرن میان کشورهای خارج غیر میدین میرقصین؟ چه ملتی هستین؟ دیگه نرفتم زیر بار ترجمه. گفتم اینا گفتم این زیاد فرهنگی کالچه رو نمیدونم چیزهای عرفان شرق قدیشه ترجمهش راحت نیست. Forget this one, I translate next one for you. رفتیم برای next one دیگه. اصلا سر اینو برق برق گرم کردیم. آقا یه نیم ساعت بعد ملت داشتن میرخصیدن، خواننده عوض شد و یک خواننده دیگه اومده بود. آقا شور حسینی این ملت رو برداشته بود پیست رقص عاشورا. گفت هادی ترانسلیت دیس وان فور می. ای داده بیداد کاش که همون دتوان رو ترجمه کرد. چی بگم چی ترجمه کنم؟ اون چی میخونه؟ اینا میرخصن آی انار انار بیا به بالینو. دیدم دیگه نمیشه در برم از زیرش. باشه آقا انار نمیدونیم چیشه. انار مسئول انار چی میشه؟ پامیگرانه نارنجک. این غربی های تروریست و انار میگن نارنجک. چیکار کنیم که میگن ریسیس های پامیگرانت؟ پامیگرانه کام تو مای بیتروم. آقا چشمای یارو گرچ. گفت شما رو با حیوانات شنیده بودیم، با میوه‌جات هم. با انار. گفت مردای ایرانی چه بیماری‌های سکسی عجیب غریبی دارن. منم دیدم مدک آمریکایی خیلی پلو شده. گفتم آره مرد ایرانی به جای مونیکا از انار استفاده. چی ملت بامزه است. این شد بق پنج دن. یه روز برگردیم به مملکت خود. نه بریم اونجا، همه شما ها اونجا تو خیابونای تهران یه جایی هم دیگر رو ببینی، یادمون بیاد که اینجا تو آغوش هم دیگر رو ببینیم، یه نگاهی به هم بکنیم. نه یه نگاهی به هم بکنیم که غلطی کردیم اومدیم. واسه چی اومدیم ما؟ ما یه روز بر میگردیم به مملکت خودمون. ولی سرانجام علی رغم همه این نکبت هایی که میخوان ما رو آواره کنن، ما یه روز برمیگردیم. اون تا اون روزی برمیگردیم که در ایران دولتی روی کار آمده باشه که به ما سوشال سکیوریتی بده. ما حوصله کار کردن دیگه نداریم. مردیم بس کار کردیم. ما دیگه باید بریم دیگه، بقیه عمر رو بشینیم شعر بخونیم، به ادبیات بپردازیم. پریشب آقای من شعر بخونه، ادبیات بپردازه. ولی آقا این یک لحجه رشتی قلیز، لحجه رشتی قلیز خیلی هم زیباست، ولی باید تو بفهمی چی بگی باش. یهو برگشت شعر سهراب سپهری، اهل کاشانم. من لحجه رشتی چرا این اهل کاشانم رو گفت که این اتاق ترکید از خنده. اقلا اهل لایجانم مجبوری حالا این شعر رو بخونی. خانمش فهمید، گفت اینو نخون، این شعر رفت فروغ بخون. آقای رفت توی حال فروغ، چنونم حال و چشمانی جوری کرد که انگار خودش فروغ فرخزاده، سیبیل تا اینجا، موشا اینجا، ولی خب قیافه شبیه فروغ کرد. گفت زندگی آتش بازیه؟ الهی بمیرم، شما آتش بازی رو ول کردی اومدی اینجا؟ میگفتی منم میومدم اونجا دیگه. چرا انقدر؟ آقا به اینا بگو اینو متوقف کنن، ایرانی ها اینجا برنامه دارن. اگه آتیش باز، من گفتم این قطار نیست، قطار بود الان رسید به مقصد. دو نفر رفتن که اینو ساکتش کردن. ایرانی همین هم دیگه. بله ساعت کنم به یارو بدی بگی نیم ساعت دیگه بکنم میکنی. صدا اذیتتو نمی کنی که؟ صدای منو میگم عذیت میکنه؟ میگه آره. میگم صدای منو میگم، میگه آره. اونا هیچی. اوکی هیچ. صدا چطوره؟ اکو داره این صدای من؟ چجوریه؟ خوبی ها؟ آره؟ عجیبه، عجیبه. تو اولین باره که میگن صدای تو عالیه. نه برش نه. ها؟ دستگاه هم دستگاه خوبیه. آره. شما میفروشی از این دستگاه ها یا فقط؟ در دقیقه نمیشه بری بهشون بگی که خورسندی امشب اینجا برنامه داره؟ خب مزاحم ما نیست که، ما کارمون رو کنیم. گروه باباشون آتیششون اینجا نیفته. حالا خوبش چی؟ من داشتم چی داشتم میگفتم بیادم رفت. آها این آقاه آخه قیافه گفت زندگی شاید آتش زدن سیداری باشد در فاصله رخوتناک دو هماغوشی. زنش گفت تو یه کارتونم بکشی فرقی نمی کنی. این خانم های ایرانی بعضی وقتا آبروی این شوهر بدبخت رو میبرن. زن و شوهر ایرانی خوب خوبن، تو این دیار غربت ببیشه توی استکهلم بیشتر ما ایرانی ها دیدیم زنها، خانم ها، بانوان یا هر لیدیز ایرانی ها در خارج از کشور نشون دادن لیاقتشون در خیلی جهت ها از مرد ها بیشتره و این یه واقعیته که آره. خیلی ممنون. یه واقعیتیه که به ثبوت رسیده، برای که من بارها این رو راجع به آقایون گفتم یک شما رو من کف نزدی. یعنی این خودش نشان دهنده همون لیاقت است و که از جلوه های مشخص این خارج از مسائل تحصیل کردگی یا نکرده ای زبان رو اینجا بهتر از مردشون یاد میگیرن و بس حرف میزن. دمش گرم. مرد ایرانی من نمیدونم هر چقدر هم زبان یاد گرفته باشه، رو این درها توی انگلیس می‌نویسن پول پوش بیکش فشار بده. مرد ایرانی بلا استثنا پوش این دره که می‌رسه پول و پوشش قاطی میشه. یعنی این مردک همیشه میدونه کجا فشار بده کجا بکشه، الا پشت درهایی که نمیشه. به خصوص بخواد در رو برای یک خانمی باز بکنه، وای برای زن خودش که نه اختیار داری. همچین میره جلو در رو ول میکنه تو دماغ این زن بدبخت. نصف خانمای ایرانی دماغشون سر در اول شد، بقیهشون هم پولیپ داشتن. و وقتی هم که میخواد در رو برای خانم خارجی باز کنه، خارجی یعنی انگلیسی دانمارکی، اصلا این اولا آقایان ایرانی که اینجا همسر ایرانی دارن، اینا دلشون برای اینکه رو هم بریزن با یه زن خارجی دلشون انقدر شد، اصلا هم نمیخوان تا این قضیه عمل نشده به ایران برگرده. معلوم نزدیکترین در دسترس در این هدف هم این صندوقدارا کشیرای این سوپرمارکت ها هستن. من دیده دوست من زنش پیش گفت مسعود تو میری تخم مرغ بخری، چرا دونه دونه میخری؟ میخوای سر صحبت با اون خانمه واس کنی؟ حالا این مسعود یا هر کی اون خانمه رو یه جا میبینه توی خیابون فروشگاهی پشت دری، بعد ادب میکنه لیدیز فرست لیدیز فرست، در رو میخواد باز ایداد بیدم حفظ کرده بود اما پول یا پوش بود. خانم خیام کنه این رفت و عرفان شهر الان میاد بیرون، نمیدونه مرد ایرانی زن ایرانی فرق نمیکنه. ایرانی در اینجا هر ایرانی حالا فرق رو برای یک هزارم ثانیه مذهبی میشه یا باب و روایی چه. ترش میبنده، نیت میکنه، نظر میکنه، میرم مشهد کربلا هر چی میگی میکشه وانه میشه بیداد بیداد ساری یه جوری میگه من خانم یعنی من مخصوصا عوضی کشیدم الان فشار میدم برات. این دفعه دیگه با اطمینان خاطر زیاد فشار میگه باز نمیشه. یا بابول هواش دو تا که بیشتر نبود و ببینید اونجا نوشته یوز دو آدر دور، نه خود خرش فهمیده نه بابول هوایجش. اینا حالا مسائلیه که زبان ندونستنش ایراد نداره، زبان دونستنش خوب ندونستنش ایراد نداره. ما لازم نیست که همه چیز رو ترجمه کنیم برای خارجی ها بفهمیم عجیب غریبه. ما چیزایی که خیلی عادیه تو زبان خودمون هم گاهی تو این ترانه هامون دقت بکنیم میبینیم یه چیزایی هستش که ما نمیفهمیم که معنی اینها چیه. موزیکامون قشنگه، مثلا این مهداد عزیز که سنتور زد دیدین چقدر قشنگ زد، بارون بارونه رو زد، خاطر انگیز بود. این مهداد یک هنرمند ایرانی است، در زمینه سازهای ایرانی نوازندگی حابیشه، حرفش شناخت این سازها، تجدید ساختمان این سازهاس، روی سنتور یه طرح زیبایی داده، قشنگی داده. و حالا میکروفونم خوف کرده میشم از ترسیم. آره موزیکامون قشنگه، اما این یهو خواننده‌مون میاد میخونه، ما گوش نمیدیم چون میخواییم که تلویزیون نگاه کنیم یا برقصیم، هیچ وقت تو کنه حرفای خواننده نمیدیم. یهو میاد میگه دختر خانو میخوامش، شنیدین اینو؟ خان بدونه منو میگیره چیکار کنم، های چیکار کنم؟ بعد درست راه حل ایرانی پیدا میکنه، اسب ابلغ زین کنم تنگ غروب فرار کنم، فرار کنم بروم دانمارک پناهنده بشو، بروم خان میخواد ما رو بیکیر. این با اسبش همچین داره فرار میکنه، یه خودی که میره یهو اون غیرت ایرانیش به جوش میاد، نه کجا کنم فرار، دلم نمیگیره قرار، سر راشونو میگیرم اگه بیان صد تا سوار. یهو شور حسینی ورش میداره، میترسم دیوونه بشم با آدم ها جنگم بشه سر بشکنم، باید سر بشکنم یهو تبزین بر رو نمیشم اون درمه چرا آقایی که بگیره جوانه بگیره داره خون را میگیره. هوا دلم کنه میدونه هوا آواره همت اومدی شده آواره همت آره عاشق توجه شما را به قسمت ششم ستاره آمودریا سرگذشت زرتشت به روایت آقای مهبودی جلب می‌کنم. باری زرتشت افسرده از کاخ به اقامتگاه سادی خود در حومه بلخ باز می‌گردد. از خشم شتابناک پادشاه احساس دلتنگی می‌کند. وقتی به اقامتگاه می‌رسد همه را چشم انتظار خیش میبیند، همسرش، بچه ها و یاران و پیروان دل واپسش مشتاقند بدانند که در دربار چه گذشته است، استاد چه روی داد، پادشاه چه گفت، آنجا چه دیدید، چه شنیدید. زرتشت همین آنچه را که روی داده بود برای آنها باز میگوید، اما دلداریشان میدهد که دلبد مدارند و از رویدادهای تلخ سرخورده و نومید نشوند. زرتشت از زمانی که به بلخ آمده با کار و پشت کار شبانه روزی مدرسه و سکونتگاه ساده ای را در حاشیه شهر برای خود و همراهانش در قطع زمینی به وجود آورده و به آباد کردن آن پرداخته است. زرتشت قصد دارد در این آموزشگاه شاگردان تازه‌ای بپذیرد و برای پیکار با جهل به آموزش مردم بپردازد. از دیدگاه او بزرگترین دستیار انسان برای رسیدن به راستی و اهورمزدا دل و دانش است. دل و دانش. و اما بشنوید از گشتاس که وقتی خشمناک تالار اجتماعات دربار را ترک کرد، جاباس وزیر اعظم همینطور برادرش فرشوستر به گونه مدبان او را نکوهش کردند که چرا بیان که فرصتی به زرتشت بدهد از او روی گردانیده است و چرا پادشاه که باید نماد مدارا باشد چون این شتاب زده درباره یک فرزانه غریبه به قضاوت پرداخته است. جاماس بر این باور است که در چنین مواقعی کلید کار خیشتنداری و شکیبایی است. گشتاسپ که از کرده خیش پشیمان است، هیئتی را به آموزشگاه زرتشت می‌فرستد و او را برای بار دیگر به دربار فرا می‌خواند. زرتشت ما در برابر هیئت همگان از هیئت عذرخواهی می‌کند و متقابلاً از پادشاه دعوت می‌کند که به آموزشگاه بیاید و با او و یارانش از نزدیک دیدار داشته باشد و اضافه می‌کند که خواهش می‌کنم به پادشاه معروض داری که اگر قدم رنجه می‌فرمایند و به مدرسه کوچک ما می‌آیند، خود و همراهانشان لباسی ساده بر تن داشته باشند. پیام زرتشت شاه را نخست برآشفته می‌کند، اما او زود خشم خود را فرو می‌خورد و احتمال می‌دهد که در این پیام نیز حکمتی نهفته باشد. حسین وحیدی مترجم گاتا سروده های زرتشت در کتاب شهر روشن زرتشت میگوید، جاماس با خنده به پادشاه میگوید، ای گشتاس بدان و آگاه باش که باز زرتشت درس بزرگی به تو و به همه ما داد. برای آموختن باید خاکسار شوی، از کالبد ساختگیت بیرون بیایی و چون کودک ساده و بی پیرایه گردی و راه آموزشگاه را در پیش گیری. تو تا زمانی که کیگشتاسپی و ناز فرمان روایی در سر داری، جایی در اندیشه و دلت برای آموختن سخن تازه نیست. جامعه ساده برتن کن، بوت درونت را بشکن تا توان دریافت سخن تازه را داشته باشی. شاه مشتاق می شود که با پوشاکی ساده راهی اقامتگاه زرتشت شود. گشتاسپ قبای گوهربار و زربفت شاهانه را از تن به در می آورد، کلاه مرصع شاهی را از سر بر می دارد و با پوشاک ارزان مردمان عادی و همراه جماسپ و فرشوستر وزرای فرزانه خود که آنها نیست لباسی ساده برتن کردند راهی خانه و مدرسه زرتشت می شود. رهبران نیرومند بلخ وقتی بی خبر وارد مدرسه می شوند، زرتشت و یارانش را در زیر آفتاب سوزان سرگرم کار می بینند. دانه های درشترق پیشانی بلند زرتشت را پوشانده است. او و یارانش با کارافزارهای سخت سرگرم آماده کردن زمین برای کشت و زر هستند. زرتشت به مجرد مشاهده گشتاسپ شاه و وزیران او شادمان و بلند بیگوید خوش آمدی، خوش آمدی، چه به هنگام تشریف آوردی، ما از کار زیاد خسته شده ایم، حال نوبت شماست که زمین را شخ بزنی. گشتاسپ شاه از پیشنهاد زرتشت در جا خوش شده است، نمیداند چه باید بگوید. اگر وزرایش را نیز نگاه کنید همین حالت را دارند، آنها نیز ماندند که چه باید کرد. زرتشت کارافزار خود را در برابر پادشاه میگیرد و میگوید بفرمایید کار را شروع کنید. شاه بیان که اعتراض کند، بیل را از دست زرتشت میگیرد و برای نخستین بار در همه زندگی به کندن زمین میپردازد. وزرا نیز کارافزارهای دیگران را میگیرند و در کنار پادشاه سرگرم کار میشوند. زرتشت خوشحال به اتفاق شاگردانش زیر سایه درخت به استراحت می‌پردازد و با لذت به مردان قدر قدرتی نگاه می‌کند که نخست با اکراه اما بعد با رضایت خاطر به انجام یک کار سخت تن در دادند. تلاش تن فرسای شاه بلخ برای روفتن سنگلاخ‌ها و شکافتن و شیار زدن خاک به راستی تماشایی است. دختران زرتشت فرنی، تریتی و پروچیستا نمی‌خواهند لحظه‌ای از این صحنه گذرا و عبرت آموز را از دست بدهند. پسران زرتشت که در کنار پدر در سایه درختی نشستند، از اینکه شاه را در خانه خیش آن هم با این هیئت می‌بینند نخست می‌خندند و آنگاه چنان به فکر می‌آیند که گویی حادثه‌ای مقدس و مقدر را نظاره می‌کنند. اگر مردمان بر می دانستند که پادشاهشان در خانه استاد زرتشت در حال شکاری است، هزار هزار به آنجا می شتافتند تا این رخداد شگفت و تکرار نشدنی را از دست ندهند. ساعتی بعد پادشاه خیس عرق و خسته و فرسوده دست از کار می کشد و زیر سایه درخت بر زمین می نشیند. زرتشت کاسه ای آب خنک به دست او میدهد. شاه آب را با چنان لذتی می نوشد که گویی هرگز در تمامی عمر آبی به این گوارایی ننوشیده است و می گوید چه آب گوارایی، هیچگاه آب به این گوارایی نوش نکرده بودیم. زرتشت می گوید گوارایی آب از خستگی پادشاه است، اگر کارو تکاپو نکرده بودید آب را چون این گوارا نمی آفتی. آنها که تن پروری می کنند برکات حیات را گوارا نمی آوند. شاه می گوید ای فرزانه بزرگ، امروز هم درس ها به ما دادی و نکته ها به ما آموختی. زرتشت می گوید حتی آنها که کار فکری می کنند نباید از کار جسمی روزانه غفلت ورزند. تن انسان همانند فکر انسان به کار و تحرک و تکاپو نیاز دارد. گفتگوی پرشور پادشاه و زرتشت در فضای صمیمی دنبال می شود. آنچه از زبان این فرزانه تبعیدی می آید مثل اصوات موسیقی پر جذب و روح پرور است. کلمات سیال و مجاب کنندش شاه را غرق در تأمل و اندیشه می کند. شاه می خواهد با همه جبروت زمینی قیام کند و گرد این غریبه‌ای که گویی هزاران هزار سال است او را می‌شناسد به طواف درآید. امشب شاه با همسرش هوتس نوزران و دختر شما که مشتاقانه به دهان او چشم دوختند همیان چرا که در دیدار با زرتشت دریافت کرده بود بازگو می کند. آه چه دل روشنی دارد این مرد. او مرا گام به گام تا ساحت نور پیش بود. احساس کردم با او سرگرم قدم زدن در انوار قدسی آسمانم. بانگاه در حالی که به نقطه خیره شده بود و گویی با خود سخن می گفت اظهار داشت با این مرد می توان زمین را به کره مهربانی تبدیل کرد. این مرد آمده است بدی را برافکند. گوهرهای پیامهای زرتشت شفاف و بدون گره های سفسطی و فلسفی است. بر پایه دنیا نگری های او جهان هستی بر یک نظم ازلی استوار است که زرتشت این نظم ازلی جهان هستی را عشا می نامد. زرتشت در سروده های خود گاتا حدود 180 بار به نظم ازلی جهان اشاره دارد و از واژه عشا استفاده می کند. زرتشت بر این باور است که تا انسان به منش و نهاد نیک دست نیابد رستگار نخواهد شد و به آرامش نخواهد رسید و همان به معنای اندیشه نیک است که زرتشت در گاتا 26 بار از آن بهره می گیرد تا اهمیت نهاد نیک در زندگی انسان را بازگو کند. خدای زرتشت اهورا مزدا است. اهورا یعنی هستی بخش، مز یعنی بزرگ، دا یعنی دانش، خرد. پس می شود آفریدگار همدان. همانی که فردوسی می فرماید خداوند جان و خرد. خدای زرتشت همه جا هست، آفاق تا آفاق، در همه انوار آسمانی، در ذره ذره کائنات. خدای زرتشت عشق مطلق، مهر مطلق، خرد مطلق و دانش مطلق است. زرتشت در گاتا 55 بار از واژه خشتر استفاده کرده است. کردار نیک. انسان با کردار نیک میتواند بدی و زشتی را براندازد و جهان پیرامون خود را آباد کند و کشور آرزویی خود را پدید آورد. بروچیستا در قبایی که مادر برای او دوخته و شال کرکی و خوشبافتی که بر شانه انداخته از همیشه جذاب در جلوه می کند. بروچیستا کوچکترین دختر زرتشت است که به تأیید همه کسانی که او را می شناسند نامش برازنده شخصیت اوست. بروچیستا پر از دانایی. زیبایی طبیعی و دخترانی بروچیستا، همینطور رفتار خردبارش، غنا و شکوی دو چندان به او داده است. جماس اندیشمند بزرگ ایرانی از همان نخستین دیدار شیفته منش بلند و روح آزاد او می شود. دختران زرتشت از همان سالهای کودکی از پدر و مادر خیش آموختند که زن و مرد قافیه های غزل زندگانی هند. هم ترازند، هم وزنند، هم سانند، هم خانند، هم فروغند. اگر احترام به حق یکی سلب یا نادیده گرفته شود، وزن و قافیه زندگی در هم می‌ریزد. جماس که احساس میکرد زن آرزویش را یافته، بر این میشود که به نزد زرتشت برود و از بروچیستا خواستگاری کند. جماس مطمئن نیست که پاسخ زرتشت به او چه خواهد بود. زرتشت پس از شنیدن درخواست جماس با صراحتی دلپذیر میگوید: جماس به گرامی، به مراتب خرد و دانایی تو واقفم. مدارج پارسایت بر من معلوم است. میدانم که تو یکی از بندگان نیک خداوندگاری، اما پیمان خیشی عهدی است که پذیرشش به تو تن باز میگردد، به دو نفر. گرچه پدر و مادر میتوانند نقش مشاور و رایزن را داشته باشند، امیدوارم به پذیری که تصمیم نهایی با بروچیستا است. Thank you. بله عزیزان، خیلی سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودین. میدونم تنها در منطقه از استرالیا یه دهکده کوچک از زنان هنوز وجود داره که سال یه بار مردا رو راه میدن. برای همین مطلبی در این رابطه دارم به نام هرام، شهر زنان در ایران باستان. اما در ایران بین تهران و شمال جایی به نام آب عکس در محلی در دامنه کوه، محلی وجود داره که سالی یک روز بر سنت قدیم مردا رو از شهر بیرون میکنن و هر زنان هستن که به مشکلات زنان میپردازن. اگر مردی قایم بشه و لو بره، اونو برعکس روی خر سوار میکنن و در شهر میچرخونن. این روز رئیس، معاون انتخاب میشه، چند عضوی که به گرفتاری زنان به زندگی که در حال پاشیدگی و وضع اقتصادیشون سر سامون میدن. حتما در آینده این مطلب رو براتون میخونم. به پایان برنامه رسیدیم. تا فردا ساعت 8 که دوباره در خدمت شما باشیم، شما را به لحظه و تعطیلات خوبی میسپاریم. خدای ایران نگهدارتان باشد. دریا کنار هنوز قشنگه،